Dopo conto cosa? Sala na amani simwendee Mustafa Muhammadi, yeye na alize na masahaba zake na kila mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yuko tayari kushikamana na mafunzo yake yaliyokuwa mazuri mpaka siku ya malipo. Nasi tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujaalie kuwa miongoni mwa waja wema na atufishe katika Uislamu na Sunna kupitia fahamu ya wema waliotangulia. Ndugu zanguni katika imani, kwa muda mchache insha Allahu ta'ala nitajaribu kuzungumzia mawqifu ahli sunnati min ahli albid'i, msimamo wa watu wa sunna kutokamana na watu wa bid'a. Na ujumbe wangu huu umfikie al-ustadh Abu Udhr popote alipo. Lazima kila mtu wa sunna, ikiwa kwamba atakuwa ameghafilika, afahamu ya kwamba tumepangiwa misingi kama watu wa sunna. Kasema Allahu azza wa jalla ndani ya Qur'ani tukufu, وقد نزل عليكم في الكتاب نا حقيقة تمترمش عندنا القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها إكوا كمبا متسكيا آياتك الله سبحانه وتعالى زنكنوشوا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا نَزِنَفَنِيوَ كَجَلِي فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ أُسِكَايَ pamoja na wale ambao wanakanusha Qur'an kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini usikae pamoja na wale ambao wanakejeli mafunzo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yakhudhu fi hadithin ghairihi, mpaka pindi ambapo watakapobadili mazungumzo. Na ikiwa kwamba utaendelea kukaa nao, Allah kasema innakum idhan mithluhum, utakuwa mfano wao. Inna Allaha jami'u al-munafiqina wal-kafirina fi jahannama jami'a. Allahu azza wa jalla akasema ya kwamba hakika atawakusanya wanafiq na makafiri kwa pamoja ndani ya jahannam. Aya tukufu hii, ndugu zanguni katika imani, qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalla bihadha ala ujubi ijtinabi ashabi al-ma'asi idha zahara minhum munkarun, لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفرا. قال الله إنكم إذا مثلهم فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في وزر سواء. وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل الآية. قرطبي رحمه الله تعالى كفسير من نياك الله سبحانه وتعالى قسم أيه تكفو إن أنشا ولازم وكجوه كمبالي نوات وما عصيا إذا ظهر منه منكرا, ikiwa kwamba itadhihiri kwao machafu. Lianna man lam yajtanibuhum, kwa sababu yule ambaye hatojiweka mbali nao, faqad radiya fi'lahum, atakuwa ameridhia vitendo vyao. Waridha bil kufri kufra, na kuridhia ukafiri ni ukafiri. Qala Allah, kasema Allah subhanahu wa ta'ala, innakum idha mithluhum, hakika nyinyi mtakuwa kama wao. Akasema kwamba fakullu man jalasa fi majlisi ma'asiyatin, yoyote yule ambaye atakayekaa katika vikao vya maasiya, walam yunkir alayhim, kisha asiwakemee, yakunu ma'ahum fil wizri sawa, watakuwa sawa katika madhambi. Wayambaghi an yunkir alayhim, inamlazimikia kuwakemea, idha takallamu bil maasiya, ikiwa kwamba watazungumza mazungumzo ya maasiya, waamilu biha, na ukayafanyia maasi ya kazi. Fa illa miyakadir, ikiwa kwamba hata kwa na uwezo wa kuwazuia, fayambaghi an yakuma anhum, ni lazima asimame asikae pamoja nao, hatta la yakuna, kwa sababu asi miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawazungumzia ndani aya hii tukufu. Qala amatul mufassirin, wamesema wengi miongoni mwa wafasiri. Warawa Jubairun ani Dhahaki qala dakhala fi hadhihi al-aya kullu muhdathin fi ad-dini ila yawm al-qiyama. Anasema Dhahaki ya kwamba ameingia ndani aya hii kila yule ambaye anezua katika dini mpaka kiyama kusimama. Maana nyingine, huyu ambaye anezua katika dini ni makosa kukaa naye, ni makosa kushirikiana naye katika masala ya kidini. Na ikiwa kwamba mtashirikiana naye, fahamu ya kwamba utakuwa miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea ndani aya hii tukufu. Ndugu zangu katika imani, mtu wa sunna anefahamu misingi ya sunna kamwe hawezi akakaa na watu wa bid'a abadan. Ni ajabu kubwa kusikia kwamba kuna baadhi ya watu wanajinasibisha na sunna, kisha baadhi ya nyakati wanashiriki katika misikiti ya kiibadhi. Ni jambo la ajabu kuna baadhi ya watu wanasema ya kwamba ni watu wa sunna, alafu wakiwa Tanzania wanashirikiana na masufi. Huenda atakuwa hajafahamu misingi ya watu wa sunna. Ebu najaribu kumkumbusha Ustadhi Udhro maneno ambayo aliyazungumza moja katika wanazoni. Qala al-Imam as-Sabuni rahimahullahu ta'ala fi aqidati as-salafi, kasema huyu imam ndani ya kitabu chake ambacho kinaitwa Aqidatu Salafi, aqida ya watu wema, alikuwa akitoa sifa za watu wa sunna, namna gani mtu wa sunna yupo, sifa zipi ambazo anazo mtu wa sunna. Akasema ya kwamba miongoni mwa sifa za watu wa sunna, wayubghiduna ahla albid'i, miongoni mwa sifa za watu wa sunna wanawachukia watu wa bid'a. Alladhina ahdathu fi ad-dini, wale ambao waliozua ndani ya dini, ma laysa minhu, yale ambayo hayamo katika dini. Walizua katika dini mambo ambayo hayana ushahidi ndani ya Qur'ani wala katika sunna za Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, kupitia fahamu ya waja wema wanawachukia. Akaendelea kuzungumza ya kwamba wala yuhibbunahum. Sifa ya pili, hawawapendi. Hutomkuta mtu wa sunna anampenda mtu wa bid'a, kwa sababu watu wa bid'a ni watu hatari katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wa sunna ndio watu wa Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ni watu ambao wanampenda Mustafa Muhammadin. Anapotokea mtu na kudai ya kwamba Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kafanya khiana katika risala yake, watu wa sunna wanamchukia. Hii ni sifa ya pili ya watu wa sunna. Wala yashabunahum. Sifa ya tatu, wala hawasahibiani nao, hawana urafiki. Wallahi wa billahi wa tallahi, hakuna urafiki baina ya watu wa sunna na watu wa bid'a. Sifa nyingine akasema, wala yasma'una kalamahum, wala hawasikiagi maneno yao. Hutomkuta mtu wa sunna anakaa chini na kusikia mawaidha ya mtu wa bid'a, kina Uthman Muallim, kina kipozee na mfano wake, abadan. Bali watayasikia mawaidha ya watu wa sunna. Hii ndiyo sifa ya watu wa sunna, ndugu zangoni katika imani. Kisha akasema kwamba wala yujalisunahum, wala hawana sifa ya kukaa nao. Kwa hiyo ndugu yetu Abu Udhro amekuja kumtetea mmoja katika watu ambao akija hapa anakaa na maibadhi. Akiwa Tanzania, kwa macho yangu mawili nimemwona amekaa na mashekhi wa kisufi. Hebu nikuulize ndugu yangu Sheikh Udhro, unasemaje kuhusu hii misingi ya watu wa sunna? Hawa mashekhe zetu wamepatia, ima wewe ndio umepatia? Lakini ndugu zangu ni katika imani, akasema qala Abul Qasim al-Asfahani, qala Abul Qasim al-Asbahani fil hujjati fi bayan al-mahajjati. Huyu moja katika wanazoni anaitwa Abul Qasim al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, amezungumza ndani ya kitabu chake fil hujjati fi bayan al-mahajjati, akasema kwamba miongoni mwa sifa za watu wa sunna ni hizi: watarku mujalasati ahli al-bid'ah, wana sifa ya kutokukana watu wa bid'ah, watu wa sunna. Na ndio matatizo ndugu zangoni katika imani, mashekhe zetu hapa nchini Burundi, Allah atuelekeze na awelekeze. Hapa kuna watu ambao wanasherekea uzao wa Mtume. Mashekhe wanawakemea, ni makosa, haifai. Lakini wanapokuja baadhi ya mashekhe kutoka Kenya wala Tanzania, ambao na wale wanasherekea mazao ya Mtume, utakuta mashekhe zetu hapa wenye kudai ya kwamba ni watu wa sunna wanashirikiana nao na wanawapa nafasi katika misikiti yao. Kwa haraka haraka tu, mambo yako wazi. Uthman Muallim itikadi yake ni sambamba na itikadi ya watu barabara 20. Akija hapa anakaribishwa na mashekhe ambao wanadai ya kwamba ni watu wa sunna. Sasa jamani, kwa nini msiwakaribishe na ndugu zetu wa barabara 20? Kwa sababu hakuna tofauti katika baina ya hawa na wale. Akija huyu sufi wa Kenya Mubarak, ni mtu maulid, lakini utakuta mashekhe ambao wanadai ya kwamba ni watu wa sunna wanamkaribisha hapa na wanampa nafasi katika misikiti yao. Bila shaka mashekhe zetu wameghafilika, lazima wakumbuke misingi ya watu wa sunna. Katika misingi ya watu wa sunna, kasema Shekhe Abu al-Qasim al-Asbahani rahimahullah ta'ala, kwamba watarku mujalasati ahli al-bid'i wa muasharatihim sunna, kwamba kuwacha kukaa na watu wa bid'a na kutokuamiliana nao ni sunna. Unapotambua kwamba mtu ni mtu wa bid'a, kutokushirikiana naye na kutokukaa naye ni sunna. Hivi ndivyo kasema Shekhe. Katika hali ya kumalizia, ndugu zangu, ni nukuu moja katika maneno ya wanawazuoni akitoa sifa za watu wa sunna, anaitwa Qala Ibn Abi Zamanaini rahimahullahu ta'ala, kasema kwamba walam yazal ahlu sunnati yu'ibuna ahla al-ahwa'i al-mudillati. Sheikh huyu anasema kwamba na hawajaacha watu wa sunna kuaibisha, kufedhesha wale watu ambao wanaofuata matamanivu ya nafsi zao. Hizo ni katika sifa za watu wa sunna, hawajaacha kuanzia maswahaba na wale ambao walikuja baada ya maswahaba na wanazoni wakubwa wakubwa, hawajaacha hata siku moja kutokuaibisha na kutokufedhesha wale watu ambao wanefuata matamanivu ya nafsi zao. Kisha akasema kwamba wayanhauna an mujalasatihim, na hivyo hivyo wanazooni wanakataza watu kukaa nao. Mashaikh wa sunna wanakataza watu kukaa pamoja na watu wa bid'a. Wayukhawifuna fitnatahum, lakini hivyo hivyo wanatahadharisha watu kutokamana na fitna zao, kwamba fulani ni kadha wa kadha, fulani ni kadha wa kadha. Alafu anakuja mtu mwanafunzi wa elimu, anajidai kwamba na elimu, kwamba kubainisha bid'a eti ni miongoni mwa sababu za kuleta vurugu katika jamii. Bali kunyamazia matatizo ndio sababu ya kuleta vurugu katika jamii. Wakasema kwamba yukhbiruna bi akhlaqihim, na wanahabarisha watu kutokamana na tabia zao, kwamba fulani huyo tabia yake ni hii, yuko hivi, yuko kadha. Wala yarawna dhalika khibatan lahum wala ta'anan alayhim, anasema kwamba wala haone kwamba kufanya hivyo ni kuwasengenya wala ni kuwaibisha, bali hiyo ni katika dini. Hiyo ni katika dini, kubainisha hali za watu wa bid'a, ili watu wasije wakadanganyika, sawa huenda na ufasaha wao, sawa na kile ambacho Allah kawapa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, huu ndio msimamo ambao tumefunzwa na wanazoni wa kisunna. Hivi ndivyo ambavyo mtu wa sunna lazima au awe. Lakini shida moja ni kwamba yanapozungumzwa mazungumzo kama haya, unaambiwa kwamba jamani, naona kwamba itakuwa ni fujo wakisikia. Lazima ukweli ufike jamani, lazima ukweli ufike insha Allah ta'ala. Kwa hiyo na sisi insha Allah ta'ala tujitahidi kujipamba na sifa za watu wa sunna, tuwachukie watu wa bid'a, tujiweke mbali na watu wa bid'a, tusiamiliane na watu wa bid'a katika dini, kwa sababu mtu wa bid'a ni mtu mbaya, ni mtu ambaye lisadul hali inasema kwamba kuna baadhi ya mafunzo ambayo Mtume ameyaficha, hakuyafikisha. Hivi ndivyo baadhi ya wanazoona wamesema kwamba ikiwa kwamba mtu atazua katika dini, jambo lolote katika dini, atakuwa amedai ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama kafanya khiana katika dini. Na jambo ambalo halikuwa dini zama za Mtume, haliwezi likawa dini katika zama zetu. Mtume sallallahu alayhi wa sallama kamaliza kila kitu, kila jambo ambalo linahusu dini Mtume sallallahu alayhi wa sallama kalifikisha. Sisi ni kutekeleza mafunzo ambayo kaja nayo Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ndugu zangu, ni na baki dakika nne insha Allah taala, nasema kwamba nakuhusia, nikijihusia kwamba dini yetu iwe ni Allah kasema, Mtume kasema, kupitia fahamu ya wema waliotangulia. Lakini hivyo hivyo insha Allah tuulize mashekhe wetu misingi ya dini yetu na misingi ya sunna, ili tusije tukajikuta tumewasikia mashekhe ambao ni hatari. Leo kuna baadhi ya mashekhe, kaida yao ni kwamba kila kitu ni udhuru, naona umwache na huyu umwache na huyu umwache, kakosea lakini ndio, lakini mpe udhuru, ndio alishakumbushwa zaidi ya mara moja. Kwa nini watu wasije wakatahadharisha na kusema kwamba hili alifae? Hapana, acheni. Ikiwa kwamba mtatahadharisha, itakuwa sababu ya fujo katika jamii. Fikra hizi sio fikra nzuri, mawazo haya sio katika mawazo ya kisunna, na shekha wa kisunna hawezi akawa na sifa kama hizi. Manhaji hii ndugu zangu ni manhaji salafi. Hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kuzuia manhaji hii, na manhaji salafu ni mfano wa mwanga wa mwezi. Kati yetu sisi wote hakuna mtu ambaye anaweza akazuia mwanga wa mwezi kwa kutumia kitanga chake. Wenye kupiga manhaji vita hii watachoka, na mwisho wa siku manhaji itazagaa nchini Burundi insha Allahu taala. Na furaha yetu sisi ni kuona wale ambao wanapiga manhaji salafi warejee katika manhaji salafi. Na insha Allah tutaomba usiku na mchana ndugu zetu warejee katika manhaji hii kwa kauli zao na vitendo vyao. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwa wale ambao wanayasikia maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.